Nee, ik hou wel van opstaan, vroeg opstaan. Zeker nu in deze tijd van het jaar. Ja, dan is er toch een soort ongeruste adrenaline die het lijf van dit boswachterschap zeg maar binnenkomt. Want met name de vogeltrek is echt in volle gang. Dat merk je vooral 's ochtends vroeg. Zelfs rondom zonsopkomst, iets daarvoor. Ja, dan hoor je allemaal al lijsters en vinken en vogels in het luchtruim geluid maken. Ja, dat is nu in volle hevigheid bezig. Dus je wil eigenlijk ieder moment van de dag benutten. En bij het eerste moment van licht wil je in het veld zijn. En toch lijkt dit zo half oktober mij een beetje de tijd dat het juist wat rustiger wordt in die natuurgebieden in Nederland. Of valt dat dan mee? Ja, we raken natuurlijk nu even veel kwijt. Hè? Insecten, dagvlinders. Nou, daar heb je echt even heel erg warm weer nodig midden op de dag om die nog te zien. Veel vogels zijn al weggetrokken. Maar we krijgen er natuurlijk onwijs veel voor terug in Nederland. Hè? We zijn een deltagebied, een waterland. En zeker in zo'n gebied als de Biesbos. Ja, dan neemt die vogelbevolking in aantallen misschien nog wel meer toe als in een normale, reguliere voorjaarsdag. Het zijn dan niet die kleine zangvogels die insecten zoeken in het rietland, maar het zijn meer de ganzen, de eenden, de zwanen, de meeuwen, de watervogels, ja, die in die delta hun winter komen doorbrengen. En ja, het is echt wel weer een wereld van verschil als je nu door de kreken vaart in het gebied, ja, dat de recreant uiterst zeldzaam is geworden, met af en toe nog eens een verstopte sportvisser. En vooral de meerkoet, de krakeend, de wintertaling, ja, die bepalen dat beeld. Want de mensen die blijven binnen. Ja, misschien gelukkig maar, zeg ik dan maar een beetje tussen aanhalingstekens misschien. Ja, dat is ook de reden dat dit gebied zo aantrekkelijk nu is voor die vogels. Met name watervogels zijn gewoon heel erg schuw voor mensen. Dan zijn het niet de meerkoeten en de futen die ook in je parkvijver of in de stad tegenkomt. Maar dit zijn eenden die hele grote trektochten ondervinden. En ook hele slechte ervaringen opdoen met mensen. Oftewel, er wordt gewoon veel op eenden gejaagd, niet alleen in Nederland, maar vooral in het buitenland. Die krakeend, die weet niet anders dat als er een bootje aankomt in Noordoost, Oost-Europa, dat die moet opvliegen, omdat die anders misschien een kogel ziet. Dus ja, ze zijn gewoon heel erg schuw van mensen. Dus als ze in die kreken van de Biesbos aankomen en het is daar rustiger, doordat de omstandigheden minder aantrekkelijk zijn om te recreëren, ja, komt dat eigenlijk heel goed uit, want dan kunnen ze hun energie gebruiken om een zware periode met minder voedsel en kou door te komen. Dus zo erg vind jij het niet dat er wat minder bezoekers zijn in de Biesbos? Ja, ik vind het natuurlijk ook wel lekker om die Biesbos weer een beetje voor mezelf te hebben. maar gewoon eerlijk te zeggen natuurlijk. Maar ja, die vogels hebben dat ook echt nodig. En ja, we hebben de afgelopen maanden met studenten van Hall Larenstein ook onderzoek gedaan naar allerlei tellingen die wij als boswachters en vrijwilligers in het Biesbosgebied doen. En dan blijkt dus ook dat die aantallen op bepaalde plekken echt leiden tot hotspots. Plekken waar vogels zo graag zitten. En dat die vogels ook echt risico lopen bij veel betreding, veel bezoek, veel vaarbewegingen. En dat ook een knelpunt kan opleveren voor het voortbestaan van die winterpopulaties in de Biesbos. Dus die rust de winter is geen luxe, dat is gewoon broodnodig. Ja, dat is hard nodig. En ja, dat zou je eigenlijk, en dat willen wij heel graag in het gebied, ook moeten borgen. Hè? Dat kan je beter maar gewoon vaststellen. Want ja, als je dan een zachte winter hebt en iedereen gaat toch opeens weer bootjes huren en overal vissen, ongecontroleerd in alle kreken, dan is er voor die vogel eigenlijk geen plekje meer over waar die welverdiende rust kan vinden. Dus daarom hebben we in het gebied zeg maar een nieuwe zonering bedacht. En die zonering houdt eigenlijk in dat bepaalde plekken gewoon echt voor de vogels zijn. En bepaalde plekken gewoon gebruikt kunnen blijven voor de recreant, ook in de winter. En want normaal heb je het, zie je wel eens bordjes staan, broedseizoen niet betreden. Nou, daar maak ik me dan in de Biesbos wat minder zorgen over. Maar het is vooral die winterrust, dat iedere boot extra die vaarbewegingen creëert, die kan essentieel zijn voor de druk op bepaalde soorten die specifiek in de Biesbos overwinteren. En als jij dan met je bootje zo langs vaart, dan vliegt alles dus op en schrikt het uit angst dat jij misschien een kogel bij je hebt. Nou, dat zit dus instinctief in heel veel van die beesten. En verstoring, daar is veel onderzoek naar gedaan, ook in Nederland, op de Randmeren en in het Waddengebied. Dat heeft ook heel veel te maken met ongebruikelijk bezoek. En de boswachter die om 2:00 middags op dinsdag op een donkere oktoberdag het gebied binnenkomt varen, is toch ongewoon bezoek. Want ik kom wel eens om 9:00 's ochtends en ik kom wel eens op donderdag. Er zit ook geen ritme in. En die vogels schrikken dan, omdat ze er niet niet op voorbereid zijn. En daarachter zit de gedachte dat bepaalde soorten voorboten extreem schuw zijn. En dat heeft ook zeker te maken met jachtdruk. De vogels die veel bejaagd worden in het buitenland, ja, die vliegen ook bij mijn boot, ook al staat er een vriendelijke boswachter op, gewoon voor 600-700 meter afstand al op voor mijn vaartuig. En hoe heb je dat dan in kaart gebracht samen met studenten, dat gebied? Nou, we hebben eigenlijk een kaart gemaakt van de hele Biesbos. Daar alle vaarbewegingen en vaarpatronen in beeld gebracht. Van allerlei gebruikers die in ons gebied actief zijn. Dan kun je denken aan rondvaartboten, sportvissers, recreanten, boswachters die van A naar B gaan. En we hebben kaarten gemaakt aan de hand van watervogeltellingen. Van de hotspots van 6 icoonsoorten. Nou, dat zijn dan ook soorten, daar is de Biesbos voor aangewezen in het Natura 2000 plan. Dat zijn echt de allerbelangrijkste zeldzame wintervogels van het gebied. Gekeken eigenlijk waar die hoeveelheid recreatie, die op sommige vlakken toeneemt, een knelpunt bezorgt, of een knelpunt wordt, voor die soorten die daar graag voorkomen. En ja, we hebben eigenlijk gekeken hoeveel van die vogels er eigenlijk in het gebied moeten zitten. En gekeken hoeveel ruimte ze eigenlijk nodig hebben. Dus ja, eigenlijk gekeken of dat op dit moment voldoende is. En of er dus maatregelen nodig zijn om dat beter te borgen in de toekomst. En kun je daar ooit over zeggen? Een beetje wel. Kijk, zeker het eerste onderzoek wat hierna gedaan is, leidt er toch wel toe dat een goede zonering essentieel is om die aantallen op minimalen te behouden. Je wil als boswachter ook ambitieus zijn dat je eigenlijk die vogels nog veel meer ruimte biedt. Ja. Zit ook wel een beetje in mijn hart, moet ik eerlijk zeggen. Maar je wil ze toch minimaal een plek bieden dat de aantallen die de afgelopen decennia in de Biesbos voorkomen, dat die daar minstens nog terecht kunnen. En dan blijkt dus dat het goed zou zijn om bepaalde stukken in de winter toch af te sluiten. Er is in de Biesbos misschien wel 150 kilometer vaarwater, dus je kan eigenlijk overal terecht. Nou, daar gaat dan zo eens 10% in de winter bijvoorbeeld met een bord afgesloten worden, dat er echt geen vaarbewegingen zijn. Ja, en dan kan je dus op die plekken die rust garanderen voor soorten die gewoon extreem schuw zijn en waar de Biesbos een grote verantwoordelijkheid voor heeft. Ja, jij noemt het dan zonering. Dat zijn dus bepaalde rustgebieden eigenlijk, waar het niet de bedoeling is dat er mensen komen en al helemaal geen boten. Nee, precies. En dat is heel actueel in Nederland. Zeker in een gebied als de Biesbos. Er wonen heel veel mensen in onze regio. Bovendien komen er veel bezoekers naar de Biesbos toe. Soms wel 2,5 miljoen per jaar. Ja. En bovendien is er bijzondere natuur. Dus ja, ik denk dat het nu echt heel hard nodig is. We hebben zeker vorig jaar in het coronavoorjaar dat iedereen de natuur inging. Ja, toch wel ervaren dat je dingen echt in een land als Nederland moet regelen om die frictie met natuurwaarden niet zo ver door te laten slaan dat die mensen niks meer te beleven hebben. Dus ja, ik denk dat echt heel erg belangrijk is om echt af en toe even te staan voor die natuur zonder een groot hek om die Biesbos te zetten en iedereen maar weg te jagen. Daar hou ik ook helemaal niet van. Dan kan je ook helemaal niet meer naar vogels kijken als je alleen maar dat moet doen. Gewoon die balans een beetje creëren. En in de winter, dan zou je misschien niet zeggen dat dat de meest kwetsbare tijd is. Ja, in de Biesbos dus wel. En dat begint echt in oktober, nu. Dus toch echt die spagaat, Thomas, tussen wat de bezoekers willen en wat het best is voor de dieren. Ja, en dat zijn soms hete avondjes met inspraken van allerlei belanghebbenden. En boswachters die daar vanuit hun tenen natuurlijk ook opkomen voor de ecologie. En de krakeend, de wintertaling en de kuiveend. En dat is maar goed ook, want die kunnen heel slecht hun belang vertegenwoordigen met hun gekwakel. Dus, Ja, en bij jou zit het diep in je hart natuurlijk. Hè? Op 21-jarige leeftijd was jij de jongste boswachter van Nederland. Dus als iemand het kan weten, dan ben jij het. Daarom, vertel het graag. Thomas van der Es, dank je wel. Graag gedaan. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. You to know me. I'm like a bird. I'll only fly away. I don't know. I'm Like a Bird, de single waar deze Canadese zangeres Nelly Furtado mee doorbrak in 2001, was dat alweer. Amerikaanse vragen met Paul Verhagen. Ja, deze gitaren op de zondagochtend kan maar één ding betekenen. We gaan het even over Amerika hebben. Trump heeft nog niet officieel bekendgemaakt of hij zich opnieuw kandidaat wil stellen voor het presidentschap. De laatste tijd gaf hij wel wat hints die op kandidaatschap zouden kunnen wijzen. Tijdens een rally in Iowa zei hij bijvoorbeeld dit. Back to make America great again. Dash, slash, comma, again. Make America great again, again. I don't know. Betekent dit dan misschien dat Trump toch terug verlangt naar dat presidentschap? Paul Verhagen is onze vaste Amerika-kenner. Hij heeft vorig jaar samen met zijn vader, Frans Verhagen, het boek Het Amerikaans Presidentschap uitgebracht. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk jij, Paul? Ziet Trump dat Witte Huis nog een keer zitten? Ik weet niet zeker of hij nog een keer president zou willen worden. Maar wat hij sowieso wil, is dat wij het over hem hebben. En ons afvragen of hij het presidentschap nog een keer wil. Want dat is hoe hij invloed kan uitoefenen. Dus dat, dat het besproken wordt opnieuw. Dus we doen eigenlijk precies hoe hij het graag ziet. Precies. Er is niks wat Trump zo graag wil als het middenpunt van de aandacht zijn. En als hij... gebeurt. Paul, onze verbinding stoort een beetje. Kan het zijn dat jij op een plek zit waar het internet niet zo goed is? Ik denk het niet, maar ik kan heel veel. Hey, kijk, nu klink je beter. Oké, nou. Stel dus Paul, Trump zou het wel willen. Maakt hij dan ook eigenlijk een kans überhaupt? Zitten Amerikanen op hem te wachten? Nou, hij heeft sowieso een goede kans om de nominatie te winnen. Dus onder Republikeinen is hij nog steeds verreweg de meest herkende kandidaat. Dus die zou hij heel goed kunnen winnen. De vraag is dan of hij de algemene verkiezing kan winnen. Want de Amerikanen hebben natuurlijk dat vreemde twee-stapsysteem. Dat je eerst je eigen nominatie moet winnen in de partij en daarna pas de algemene verkiezing. Dus dat zou de vraag zijn? Ja. Ik denk dat in de algemene verkiezing dat lastig wordt. Maar dat dacht ik vorige keer ook. Want mijn idee was dat na die beruchte 6 januari... de bestorming van het Capitool, Trump veel steun verloor van zijn partijgenoten. Maar ja, deze week werd dus duidelijk dat steeds meer Republikeinen zeggen dat Trump nog wel steun krijgt als presidentskandidaat. Hoe verklaar je dat? Ja, we moeten het wel een beetje met de korrel zout nemen. Want peilingen nu zijn eigenlijk voornamelijk naamherkenning. En Trump is in ieder geval de meest herkenbare Republikein. Dus dat is een deel daarvan. Het andere is dat er een enorme poging wordt gedaan met Republikeinen om echt die geschiedenis van de Capitol Hill Insurrection om te draaien eigenlijk. En te zeggen van, oh, het is helemaal niet zo gebeurd en het is eigenlijk over democratie. En dat heeft zeker zijn effecten in de misinformatieomgeving die je ziet in de VS. Ja, er loopt ook een onderzoek nog naar die bestorming op 6 januari. Kan het zijn dat Trump nog door het stof zou moeten? Of hij dat persoonlijk moet, dat durf ik niet te zeggen. Maar wel veel van zijn compagnonnen die worden inderdaad wel gevraagd. Dus Steve Bannon bijvoorbeeld, een bekende Trump-figuur. Die is laatst gevraagd om voor het congres te verschijnen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus daar worden nu vervolgstappen op genomen. Dus het komt wel steeds dichterbij. Maar of hij het zelf ook gaat moeten doen, of hij zelf echt voor zo'n comité gaat moeten staan, dat weet ik niet. Of er wel echt een manier is om hem te kunnen straffen überhaupt? Kijk, de meest logische manier om iemand te straffen die niet in staat is om zijn ambt te vervullen, is impeachment. Ja. Dus als je een impeachmentprocedure succesvol afloopt, dan is daarna nog een stemming. En dan is de vraag van eigenlijk, moet deze persoon eigenlijk voor het leven worden verbannen van het publiek? Maar dat is nog niet gebeurd, toch? Nee, dus hij is nooit impeached. Dus die tweede stemming is ook nooit gebeurd. Dus hij heeft nog steeds de optie inderdaad om presidentschap nog een keer te winnen. Wat overigens één keer eerder is gebeurd met Cleveland. Die heeft twee losse termijnen niet achter elkaar gewonnen. Dus het zou, technisch gezien kan het gewoon. Hij zou opnieuw kandidaat kunnen worden. Hij kan sowieso kandidaat worden. Dat is ook heel erg het idee wat hij zelf wil doorbrengen. Omdat wat dat betekent, dat eigenlijk alle andere Republikeinskandidaten afwachten tot hij een besluit maakt. Neem bijvoorbeeld een vicepresident Pence. Die wil ook graag president worden. Maar gaat hij dan opnemen in de voorverkiezingen tegen zijn eigen baas? En als je dat dan doet, is dat niet echt super awkward? Van hoe ga je daarmee om? Dan ben je tegen je eigen voormalig president aan het zeggen van, ja, ik had het anders gedaan. Er zitten allerlei hele moeilijke politieke besluiten aan. Als je het dus mee gaat doen en dan tegen Trump gebeurt op te boksen. Ja, en dan is het natuurlijk zo, 2024, het is nog wel erg veel weg. Maar misschien de midterms, die zijn op zich wel wat meer in aantocht. Waarbij het draait om de zetels van het Senaat en de House of Representatives. Zullen die ons iets vertellen over het soort kandidaat dat kans gaat maken in 2024? Ja, ik denk het wel. Dus traditioneel gezien is het zo dat tijdens de midterms de partij in het Witte Huis verliest. Dat gebeurde ook onder Trump. Maar je kunt wel kijken wat voor winst er valt voor de Republikeinen. Dus als de Republikeinen zetels winnen en het blijken allemaal gemodereerde Republikeinen te zijn, die gaan over fiscaal conservatief. Dus denk meer VVD. Dan is het een anti-Trump jaar. Als er allemaal hele Trumpy kandidaten winnen, dus denk meer FVD. Dan is het natuurlijk een soort van jaar waar je denkt van oké, Trump-achtige kandidaten doen het heel goed. Dus dan begin je inderdaad te kijken van oké, misschien dat 2024 wel kan voor Trump. En dan kijk je eigenlijk naar stromingen binnen de Republikeinse partij. Ja, dus eigenlijk heb je in de VS vier partijen. Je hebt de min of meer socialistische partij aan de linkerkant van de Democraten, dus progressieve vleugel. Je hebt de meer PvdA-achtige vleugel in het linkscentrum. Je hebt CDA/VVD rechts voor de Republikeinen. En dan heb je de extreem rechtse flank van de Republikeinen, de Trump-partij. En dat is dus inderdaad die stroming die heel erg sterk is geworden. Maar het is de vraag of hij zichzelf kan voortzetten zonder een Trump. En zelfs met een Trump. Omdat het niet het is niet een super constructieve stroming om te hebben. En ze doen vrij veel aan zelfsabotage. Vier partijen dus in dat Amerikaanse twee partijen stelsel. Nou ja, we gaan het zien. Ik ga het zien. Ik ben benieuwd. Amerika-kenner Paul Verhagen, dankjewel en ik wens je een fijne zondag. Fris. Met Meerte van der Drift. Met een mix van Elton John en zijn eerdere nummers Rocketman scoorde hij nu samen met Dua Lipa voor het eerst in 18 jaar weer een top 10 hit in Nederland. Dit maakt dat hij nu 5 verschillende decennia een top 10 hit heeft gescoord. Cold Heart is dit van Elton John en Dua Lipa. Time. Sinds dit weekend mogen de studenten van Delft Aerospace Rocket Engineering, oftewel DARE, zich voegen in een illustre rijtje met namen als Richard Branson, Jeff Bezos en Elon Musk. Willem van der Linden, goedemorgen. Goedemorgen. 3 jaar ben jij met een team van studenten bezig geweest met de bouw van een raket. Na de lancering kan hij dus tientallen kilometers de lucht in en daarmee misschien zelfs het Europees record breken voor zelfgemaakte raket die het verst weg weet te vliegen van de aarde. Vandaag was het grote moment. Hoe is het gegaan? Nou, het is uiteindelijk, we hebben niet gelukt kunnen lanceren. Dus dat was voor deze avond was het ja, jammer. We moesten iets over de middernacht moesten we de conclusie trekken dat die niet gelanceerd kon worden in de eerste kansmoment. Dat oh jee, hoe gaat het dan nu met je? Ben je totaal teleurgesteld? Nee, natuurlijk niet. We hadden hierop gerekend dat het zou kunnen gebeuren. Dus we hebben nog een paar meerdere kansen over de aankomende week. De eerste en volgende kans zou woensdag zijn. En wat is belangrijk bij een goede kans of een goed moment? Eigenlijk dat alles van 1000 verschillende kleine dingen goed gaat. En niet dat er dus uiteindelijk een laatste dingetje wat de vorige keer net dan tegen zit, gevonden wordt. Maar een paar dingen die heel belangrijk zijn, waar we dan behalve technische dingen minder invloed op hebben, zijn dingen zoals de wind en zo. Dat moet al vanaf het begin heel goed zijn, want anders kan het sowieso niet. Want jullie zitten nu in Spanje. Op wat voor plek verblijven jullie? Wij verblijven in de buurt van Huelva. Dus dat is heel erg bij die zuidwestkust. In de buurt van Sevilla. En daar zijn de omstandigheden ideaal voor een raketlancering? Ja, want hier hebben we een heel groot luchtruim en zeeruim wat we leeg kunnen maken van tevoren. Ongeveer 6000 vierkante kilometer. En zo kunnen we het allemaal veilig laten plaatsvinden. Want in Nederland zou dat niet kunnen? Ja, precies. In Nederland is het veel te druk, druk bevolkt en te veel vliegtuigen. Willem, ik heb iets gehoord over de brandstof waarmee de bedoeling is dat die raket deze week de lucht ingaat. Wat maakt dat zo bijzonder? Nou, de brandstof is we noemen dat de zoetjesraket. Want die bestaat uit sorbitol. En dat is wat eigenlijk gewoon in koffiezoetverzoeter zit. En samen daarnaast zit er nog aluminiumpowder en poeder en paraffine in. En dat zijn gewoon eigenlijk kaarsvet en coating voor eten. Dus het is eigenlijk heel een beetje huistuin- en keuken-ingrediënten, zou je zo maar kunnen zeggen. En daarmee moet het ding dus kilometers de lucht in gaan. Ja, precies. Daarmee moet hij, als je dat goed samenwenkt, dan krijg je een heel krachtige brandstof voor raketten. En daarmee kan hij dus naar tientallen kilometers omhoog gaan. Onvoorstelbaar. En wat is nou het grootste doel van deze raket? Nou, het grootste doel is eigenlijk aantonen dat een groep studenten hetzelfde kan bereiken zoals miljardenbedrijven en regeringsinstanties. En daarmee laten zien dat de lat van de ruimte eigenlijk lager ligt dan dat men zou denken. Om te promoten dat het meer toegankelijker wordt. En waarom zou je dat willen? Nou, dat willen we doen omdat we vinden dat de ruimte meer toegankelijk moet worden om vooral meer onderzoek daar te kunnen laten plaatsvinden. Op het moment is echt maar een paar procent van al het onderzoek wat voorgesteld wordt en gedaan zou kunnen worden in de ruimte, wordt pas uitgevoerd. En er valt zoveel meer oplossingen voor problemen die we hier op aarde of ook in de ruimte zouden aantreffen. Er zijn zoveel meer oplossingen voor die we nodig hebben dan op het moment kunnen onderzocht worden. En dat moet gewoon meer worden. En is het dan ook wel zo dat die technieken die jullie ontwikkelen in Delft of op andere universiteiten, dat dan ook iets bijdraagt aan in de echte wereld? Dat het overgenomen wordt van de studenten tekentafel naar de grote bedrijven? Absoluut. Zo was een oude Stratos raket van ons. Wij zijn nu op de Stratos 4. Maar de Stratos 2 die nam bijvoorbeeld een testantenne mee voor de Radboud Universiteit. En die zat op de Chinese maanlander die onlangs aan de andere kant van de maan ging landen. En dus een andere sensoren die we hebben meegenomen op vorige en ook dit keer weer mee zullen gaan nemen op de raket zijn bijvoorbeeld van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Die dan dus ook weer onderzoek doen naar wat ze mee kunnen nemen op andere lanceringen. En al die technologieën maken dus ook de lanceringen of onderzoek weer beter mogelijk of gewoon makkelijker. Ja, en dat voelt goed dus. Ja, maar dat is echt fantastisch. Het is niet alleen nuttig voor ons, maar dat het dus ook gewoon nuttig voor de rest kan zijn. Ja, ik hoor ook het enthousiasme in je stem. En ik heb echt toch het idee, veel teams van technische studenten zijn er die dit soort raketten bouwen, ook in heel Europa, op verschillende universiteiten. Je zou het een soort onofficiële competitie kunnen noemen tussen Europese studenten om elkaars hoogterecords te breken. Wat is nou dan toch die aantrekkingskracht van het ontwikkelen van zo'n raket? Want je steekt er zoveel tijd in, zoveel geld. Ja, ik denk dat de ontwikkelingskracht is vooral dat... Ja, het is, men zegt natuurlijk, it's not rocket science. Maar dit is natuurlijk juist precies rocket science. Maar het is vooral omdat het best wel een flinke challenge is. Zoals we dus zagen de vrijdagavond, het is niet heel makkelijk. Er kunnen heel veel dingen misgaan en je kan het echt alleen pas lanceren als het allemaal goed gaat. Maar dat is juist de mooie taak om te bereiken. En een hele mooie uitdaging. En die vorige lancering, hè, daar ging het niet alles goed. 3 jaar geleden, niet zoals gepland in elk geval. Waarom gaat het deze keer wel lukken? Ja, nou, de vorige lancering met de Stratos 3, toen begon ongeveer 20 seconden in de vlucht, brak hij uit elkaar omdat we een onstabiel vluchtgedrag vertoonden. En nu hebben we dit keer, omdat we dat wisten, en dat we hebben ook onderzoek naar gedaan voor 1 jaar lang, om dat helemaal te kunnen vaststellen. Nu hebben we een heel systeem aan boord wat precies daarvoor ontworpen is om de raket te corrigeren tijdens de vlucht, zodat hij wel stabiel blijft vliegen. Dus dit kan niet meer misgaan. Waar, je gokt op de woensdag? Ja, dat wordt onze eerste nieuwe tijdsmogelijkheid om te lanceren. Oh, dus nog eventjes spanning is het? Ja, nou, ik denk dat er niet eens zo heel veel spanning is, want we hebben nog natuurlijk gewoon veel werk aan de winkel om het allemaal weer klaar te maken. Dus dat begint eigenlijk al, dat begon vandaag al. Dus ik denk dat er wel veel spanning, maar ook vooral veel te doen. Geen tijd voor zenuwen, Willem. Gewoon aan het werk. Dank je wel. Precies. Willem van Linden, student aan de Technische Universiteit en teammanager van de Stratos 4. Dank je wel. Fries. Met Myrthe van der Drift. En ook bij mij in de studio op dit nachtelijk uur zit Bavo Oost. Hij zit achter de telefoon om jouw telefoontjes te beantwoorden. En natuurlijk de app van NPO Radio 1. Want je kunt de hele uitzending reageren op de onderwerpen met vragen, opmerkingen, kritiek. Daar houden we ook van in de nacht. Ook houdt hij het laatste nieuws in de gaten. Het weer en het verkeer. Wat is je opgevallen, Bavo? Ja, goedemorgen, Myrthe. We kunnen het over heel veel verschillende dingen hebben. Ik heb het nieuws bijgehouden. We kunnen het hebben over het feit dat oud-president Bill Clinton in Amerika uit het ziekenhuis ontslagen is. Heeft hij een paar dagen gezeten. Dat de vulkaan La Palma in Spanje nog steeds lava over het hele eiland spuwt. Of, en dat vind ik zelf ook een hele leuke, dat musea in Wenen in Oostenrijk voortaan hun foto's van naakte beelden en schilderijen, daar zijn er namelijk nogal wel wat van, op OnlyFans gaan zetten in plaats van op sociale media. Want daar worden ze steeds verwijderd. Allemaal leuke dingen. Ik heb het gevoel dat we het daar niet over gaan hebben. Daar gaan we het niet over hebben, Myrthe. Ik wil het hebben over de kou en de donkere dagen. Merk je ook dat het kouder wordt? Ja, het was vandaag koud. Ik had toevallig voor Radio 1 een locatieuitzending en alle gast was buiten en met de grote gele bus van NPO Radio 1. Iedereen heeft geklaagd over de kou. Volgens mij heeft iedereen er iets over gezegd. Precies. En ik hoor het ook om me heen. De zomer is toch echt voorbij. En op sommige plaatsen vriest het ook al een beetje, vooral in het oosten van het land. Maar een beetje nachtvorst, hè, dat is koud, maar daar worden we niet wakker van. Maar het doet toch wel wat met mensen. Ja, het wordt donkerder, mensen doen de gordijnen eerder dicht. De kachel gaat aan, ik weet niet of dat een heel slim idee is nu trouwens. Mensen steken de kaarsjes aan. We gaan nu echt richting de donkere dagen van het jaar. Maar wat ik vandaag nou hoorde, en ja, daar hoorde ik oprecht wel een beetje stil van. Dit moet ik toch eventjes kwijt nu. Ik liep vandaag door mijn studentenhuis. En ik hoorde dit. Oh. Ja. Ik zie jou glimlachen. Maar hier zakt mijn broek toch wel vanaf. Halloween moet nog beginnen. Het is half oktober. Sinterklaas is nog niet eens in het land. Maar het is weer zover hoor. Mariah Carey. En vanaf nu gaan we toch weer doodgegooid worden met kerstmuziek. Of vind jij dat wel leuk? Wat? Ik was niet aan het luisteren. Ik zat helemaal in de kerstmuziek. Oh, ja. Ik vind het geweldig. Ja, ik moet het toch zeggen. Ik luister altijd Sky Radio sowieso al. En al helemaal in die kerstmaand. Ja, dit is wel echt een confession. Nou ja, ja, gelukkig kun jij er wel van genieten. Ja, ik word er niet heel blij van. Ik stel voor, ja, ik zit hier al echt in een minderheidsgroep, ben ik bang. Ik stel voor om Mariah Carey nog eventjes een maandje in de wacht te zetten. Geen Mariah Carey voor jou? Geen Mariah Carey voor mij. Dan Diggy Dex. Bavo, dankjewel. En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja, heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen? Als je straks daar ligt voor hen die jou kennen. Yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, dus bij deze mode aan het leven. En

En dat had ook deels te maken met dat hij zich geen andere actrice toen kon voorstellen die zo'n gedurfde rol had durven spelen. Er was toen Isabelle Huppert, die had hij toegecast voor de hoofdrol. En als dat in Amerika bijvoorbeeld, kijken er dan ook andere mensen? Nou, het is tegelijkertijd natuurlijk andere mensen die kijken. Kijk, Amerikanen houden niet zo van 16-plus films. En die is natuurlijk toch gericht op zoveel mogelijk bereik krijgen bij het publiek. Dus dan moet je niet de controversiële scènes in Nee, want dan sluit je een hele groep uit. Dus dat is heel commercieel gedacht. Ja, en dat betekent dus ook, zoals Verhoeven zelf al zegt, ja, weet je kunt in Amerika bijna geen ontbloot bovenlijf meer laten zien. Hij heeft het zelf al gezegd dat de filmwereld daar helemaal verpreutst is. Dat betekent dus dat je beter niet daar je films kunt maken zoals hij die maakt. Ik heb ook wel eens gehoord dat er een soort production code geldt in Amerika. Zijn dat soort filmregels? Ja, nou, die productiecode is iets van de vorige eeuw. Het heeft tot eind jaren 60 geduurd. En dat betekende dus dat filmmakers, omdat er geen al te opzichtige representaties van seks mochten zijn, dan moesten ze slimme manieren vinden om dat te kunnen suggereren. Dat was in de periode van de klassieke Hollywood. En wat vooral het punt van Paul Verhoeven is kijk, in de jaren 70 kon er eigenlijk heel veel meer. En daarna is dat toch uiteindelijk weer minder geworden. Hij heeft eigenlijk al gezegd, weet je, dat was bijna een hoogtepunt waarop je dingen kon laten zien. Dat is ook het decennium natuurlijk van zijn eerste films, die hij dan in Nederland heeft gemaakt, zoals Turks Fruit. Is natuurlijk een goed voorbeeld van. En daarna is het voor hem een soort daling naar beneden ingezet met wat je kunt laten zien. Dus toen werd het, wat hij maakte, is misschien niet zoveel veranderd, maar de reactie door de preutsheid van de samenleving veranderde wel. Ja, nou, hij heeft dat zelf het meest duidelijk ervaren met Phil Spector in 1980. Daarmee heeft hij ook wel zijn tabak gehad van die hele Nederlandse filmwereld. Toen heeft hij een scenario ingeleverd. En daar had het Filmfonds dus aan een kritiek op. Dat hij eigenlijk die versie niet mocht maken. Nou, toen heeft hij een andere versie geschreven. Maar toen hij subsidie alsnog kreeg, toen is hij teruggegaan naar zijn eerste versie. En daar is destijds heel veel kritiek op gekomen. Dat is een van de redenen geweest waarom hij dacht van, nou, ik heb er genoeg van om in Nederland films te maken. En werd het toen Frankrijk of Amerika? Nee, en toen werd het in Amerika. En kijk, de ophef die hij destijds met Spetters in 1980 heeft veroorzaakt, dat heeft hij later weer gehad met zijn derde en zijn vierde film in Amerika. Basic Instinct en Showgirls, met name Showgirls in 1995. Dat was een film waar iedereen overheen viel. En de grap die hij toen heeft gemaakt is, eindelijk voel ik me geaccepteerd in dit land. Want in Nederland is me dit ook overkomen. En nu gebeurt het me ook in Amerika. Ja, hij zoekt het op, die grens. Ja, dat is natuurlijk wat altijd gezegd wordt. En zoals jullie net in het fragment lieten horen, dat is dat zijn standaard verdediging. Zijn beetje ironische rechtvaardiging misschien is, ja, seks is zo alledaags in het leven. Waarom zouden we dat niet ook op het doek laten zien? Hè? Dus wat ik eigenlijk maak, dat is realistischer dan wat we meestal op het filmscherm zien. Ja, en hoe zie je dat? Herken je wat hij zegt? Jawel. Ik herken het natuurlijk wel. Maar hij heeft het deels ook wel, als het soms over geweld gaat, dan heb je de neiging om dan net iets grafischer te zijn. Weet je, net wat langer iets. Het smerige consequentie van daadwerkelijk geweld te laten zien. Dus ik herken daar ook wel wat in. En hij heeft algemeen wel een stijl dat hij zegt, dat je zegt van, Hij volgt ook wel conventies. Hè? Toen hij Soldaat van Oranje in Nederland maakte, toen zei hij, eigenlijk maak ik al een beetje Amerikaanse films. Of films die Amerikaanse van toon zijn dan gemiddelde Nederlandse films. Maar hij heeft de neiging om die conventies wat te overdrijven. En daardoor wordt het tegelijkertijd ironisch. En daarom noem ik eigenlijk ook, het is een beetje een ironische rechtvaardiging om dan te zeggen, ja, maar wat ik eigenlijk laat zien, dat is nou eigenlijk realistisch. Ik ben zelf wel een liefhebber van zijn werk. Ja, en die film Spetters, die noemde jij al. Daar is inderdaad ook veel kritiek op gekomen. Daar is toen de NASA opgericht, de Nederlandse anti-spetters actie. Ja. Dus dat was duidelijk iets wat controversieel was voor Nederland. Je hebt ook al genoemd, in Amerika gebeurde dat ook. Wat is er dan bijvoorbeeld typisch wel aan de Nederlandse film? Wat is daar herkenbaar aan? Nou, bij de Nederlandse film was eigenlijk nooit het probleem dat je niet allerlei dingen kon laten zien. Maar ik denk dat Spetters, dat was wel een hele cynische omgang met seks. Dus we hadden daar een vrouwelijk hoofdpersonage die eigenlijk gewoon dacht, nou, welke man kan mij de beste toekomst bieden? Nou, en dan ga ik nu die, oh nee, dit pad loopt dood, ja, dan die en... Kijk, en dat werd echt heel weinig geapprecieerd in Nederland. In de jaren 70, de film was natuurlijk vrij, dat gaat vooral over seks als bevrijdend, als iets dat moet eigenlijk allemaal kunnen. Maar de hele cynische berekening die in Spetters was, dat is denk ik wat eigenlijk slecht viel. Dus niet zozeer de seks als zodanig, maar dat seks er alleen maar was om een bepaald doel te bereiken. En niet omdat je daar nou zelf zoveel zin in had. En dat maakte dat het controversiëler werd? Ja, dat is. Ik denk ook zeker dat zo was. En hij heeft zelf daar natuurlijk over gezegd. Hè, later begon men ook wel te zien. Die film die stelt echt wel wat voor. Die film heeft ook een mooie restauratie gehad door AI. En. Het prestigieuze BFI heeft er ook een speciale Blu-ray-versie van uitgebracht. En hij zegt, kijk, later gingen mensen die film wel waarderen. Maar ik denk dat vooral ook te maken heeft met de manier waarop seks daar gerepresenteerd werd. Paste niet zo bij de jaren 70 en 1980 reken ik daar dan nog even bij. Maar wel hoe seks later in films is gebruikt. Dus die film liep daar wat dat betreft een beetje op vooruit op... een meer cynische omgang met seks dan dat het dan zeg maar het waar de samenleving klaar voor was. Ja. Ja, ja, ja. Peter, hij maakte toen een film eigenlijk die op de tijdgeest eruit liep. Ja, precies. Zo zit het. Peter, dankjewel. Daarom is het misschien ook een inspirerende maker. Absoluut. Peter Verstraeten, filmwetenschapper aan de Universiteit Leiden. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse, et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai écoute, laisse-moi juste une minute, juste encore une minute, juste encore une minute, pour me faire une beauté ou pour une cigarette, juste encore une minute, juste encore une minute, pour un dernier frisson, pour un dernier geste, juste encore une minute, juste encore une minute, pour ranger les souvenirs avant le grand hiver, juste encore une minute, sans motif et sans but, puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute, tout entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes, puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute, 60 petites secondes pour ma dernière minute. Carla Bruni was dat. De inhoud van je boodschappenkarretje wordt duurder. Een gemiddeld gezin zal per jaar honderden euro's meer kwijt zijn, blijkt uit onderzoek van de Duitse marktonderzoeker GfK. En dan komen daar nog vele hogere gaskosten bij. Minke van Kuijen, bekend als Gierige Gerda, is koopjesjager in hart en nieren en helpt dan ook veel mensen met het besparen op hun dagelijkse boodschappen en vaste lasten. Minke, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens het Nibud is een stel van 2 gemiddeld 319 euro per maand kwijt aan boodschappen. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik besteed met 2 volwassen personen 50 euro per week. Dat is mijn budget. Hoe doe jij dat? Hoe zorg je ervoor dat je zoveel minder geld kwijt bent? Ik zorg vooral dat ik heel bewust mijn boodschappen doe. Dus ik let heel erg goed op aanbiedingen en ik voorkom heel veel voedselverspilling. En daarbij koop ik geen onzin dingen. Ja, weinig kopen en bewust kopen. En weinig weggooien dus. Weinig weggooien is ook gewoon een hele grote key in besparen op je boodschappen. En als je het hebt over alcohol, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en schoonmaakmiddelen, dat zijn de duurste dingen. Als we, ja. Als we daar naar kijken, waar haal jij bijvoorbeeld bier en wijn vandaan? Gewoon bij de supermarkt. De wet is afgelopen jaar veranderd per 1 juli. Ja, met de aanbiedingen. Ja, dat er geen hogere acties meer op mogen komen dan 25%. Maar er is nog steeds best wel een beetje omheen te werken door bijvoorbeeld grotere verpakkingen te kopen die dus dan al voordeliger zijn. Plus dan die 25% korting, dan heb je alsnog best voordeel. Bijvoorbeeld wijn in van die taps. Er zijn genoeg wijnkenners die zeggen van ja, eigenlijk is het prima wijn. En dus die kunnen goedkoper zijn. Hier bijvoorbeeld, als je toch een feestje geeft, iedereen drinkt wel 2 biertjes. Doe die in een groot blik kopen in plaats van in een klein flesje. Ja, en de smaak blijft dan hetzelfde. Want dat is waar ik als eerste aan zou denken. Het is ook mooi om mooie producten te kopen en daar dan van te genieten. En dan misschien ietsje minder te kopen. Maar jij ziet dat toch anders? Je kan nog steeds betere kwaliteit kopen dan. Want goede wijn zit ook wel in die taps. Natuurlijk. En al dat geld wat jij dus bespaart met al deze slimme boodschappen, zet je dat ook apart of doe je daar nog iets speciaals mee? Nee, ik doe dat niet apart. Ik heb hierdoor kunnen stoppen met, voor mezelf kunnen beginnen. Eigenlijk niet stoppen met werken, dat is iets anders. Maar ik ben voor mezelf kunnen beginnen als gierige Gerda. Ja, gierige dus, Gerda. Wat voor soort reacties krijg je daarop? Ja, heel leuk. Mensen die zijn echt heel blij met de tips die ik geef en sturen me vaak bonnetjes door van hoeveel ze dan bespaard hebben. En het is heel leuk om dan soms te zien, of vaak te zien, dat ze meer hebben bespaard dan dat ze hebben uitgegeven. Of juist te horen dat ze echt gewoon heel veel bespaard hebben zonder dat dat best op een bonnetje te zien is. Ja, de gierige Gerda. Minke van Kuijen, oftewel gierige Gerda, dankjewel hè. Graag gedaan. Alle besparingstips zijn te vinden op haar website gierigegerda.nl en de podcast Geld met een zachte G. Dit was het eerste uur van Fris. Na het nieuws ben ik weer bij je terug. En dan gaan we het hebben over de nieuwe versie van de Bijbel. Ja, het is toch zondagochtend, hè? En hij is deze week uitgekomen. En ook aandacht voor de kinderboekenweek. Dat zometeen na het nieuws van 5 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Eindhoven tientallen supporters van PSV en PEC Zwolle opgepakt. Volgens de politie zochten ze de confrontatie met elkaar en toen agenten ingrepen keerden ze zich tegen de politie. In totaal werden 38 mensen opgepakt. De groep arrestanten werd met een lijnbus naar het politiebureau gebracht. De passagiers die in de bus zaten moesten uitstappen en de volgende bus pakken. In het buitengebied bij Halle in Gelderland zijn gisteravond 2 vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden. Volgens de politie ging het om een heel gevaarlijke stof. Daarom werd het gebied afgezet en waren veel hulpdiensten aanwezig. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft een robot ingezet om de explosieve stof weg te halen. De zakken en de tas lagen al een paar dagen. Hoe ze daar terecht kwamen is nog niet bekend. Volgens de politie wordt de stof die erin zat gebruikt door criminelen. De man die ervan wordt verdacht het Britse parlementslid David Ames te hebben doodgestoken blijft langer in voorlopige hechtenis. De politie laat verder weten dat het gebruikte mes is gevonden op de plek van de aanval. Volgens Britse media heet de verdachte Ali Harbi Ali, een 25-jarige Brit van Somalische afkomst. Sky News meldt dat de man niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd vrijdag opgepakt op de plaats van de aanslag, een kerk waar Ames was voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. Sivan Hassan is in Zwitserland door de Europese Atletiekbond uitgeroepen tot beste atlete van 2021. Hassan won bij de Spelen afgelopen zomer 2 keer goud en 1 keer brons. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter horde, werd gekroond tot talent van het jaar. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt en de temperatuur ligt rond de 8 graden. Ook overdag overheerst de bewolking en vooral in het noorden kan een bui vallen. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Meerte van der Drift. Een hele goede morgen. Tot 6 uur blijf ik bij je. En zometeen hebben we aandacht voor de toenemende bedreigingen richting Nederlandse politici. Het miljoenenpubliek wat deze week keek naar modeltreinbouwers. En ook de kinderboekenweek met als thema worden wat je wil. Leggen we die kinderen niet zoveel, een beetje te veel druk op? Wie wist nou eigenlijk vroeger al precies wat die wilde worden? Dat zometeen. Fris, fris. Met Mitte van de Drift. Fris, fris. Dit is de ochtendshift. En deze ochtendshift beginnen we met deze zondag 17 oktober. Waarom is dit eigenlijk zo'n bijzondere dag? Het is een van de meest herkenbare stukken van de Londense skyline, het Millenniumrad. Vandaag in 1999 werd de 135 meter hoge rad werd langs de rivier de Theems geplaatst. Het zou eigenlijk op 31 december 1999 open moeten gaan voor het publiek, maar dat lukte niet. Het ging pas open in het nieuwe millennium. Toen ging het rad pas draaien. Vandaag op het programma in de Eredivisie staat de Gelderse Derby. NEC tegen Vitesse, oftewel Nijmegen tegen Arnhem. Voor het eerst in bijna 5 jaar wordt deze wedstrijd gespeeld. En daarom blikken we in Fris even terug naar de vorige editie in 2006. En kijken we vooruit met Bjorn Courbois, Vitesse-supporter en maker van de podcast Langs de Rijn. Slechts 90 kilometer is de afstand tussen Nijmegen en Arnhem. Maar het lijkt wel die van aarde naar Mars. De Gelderse derby beheerst door tomeloze rivaliteit. Heel Gelderland heeft deze week uitgekeken naar NEC tegen Vitesse. De beleving als uitsupporter zijnde naar Nijmegen toe is wel een unieke ervaring. In de bus stappen naar Nijmegen toe, stoplichten staan op rood, gewoon doorrijden. Politie voor, politie achter. Zodra je Nijmegen binnenkomt rijden, dan hoor je en zie je het gejoel en de middelvingers naar je toe. Jeska en dan Van Wolfswinkel. Eigenlijk bij toeval. Van Wolfswinkel kijkt al waar voor is. En na Verona voor, het zou wat zijn. Doet hij het? Ja! Oh. Bij het stadion is de sfeer geladen in het uitvak. Maar ook op het moment als je in het uitvak in komt lopen. Dat zijn toch altijd wel speciale momenten, moet ik zeggen. Dan is de sfeer helemaal aan. Komitschow met gevoel. Die heeft gewoon een goede trap. En dan, ja, hij gaat erin. Awoniyi tikt die bal van dichtbij in. En zo blijft het 1-1. Het was eigenlijk een waardeloze derby qua voetbal. Natuurlijk, spanning vergoedt wel iets, maar niet alles. Mijn voorspelling voor deze derby is gezien de kwaliteiten die we hebben, gezien de strijd die ik heb gezien in bepaalde wedstrijden dit seizoen, vanuit onze kant, is dat ik ga zeggen dat Vitesse deze wedstrijd gaat winnen met 1-2. Dat is de voorspelling. Vanmiddag om 2:30 is de aftrap van NEC tegen Vitesse. En natuurlijk hier te horen op NPO Radio 1. Zo, nu kan jouw zondag echt beginnen. Dank voor alle reacties in de app van NPO Radio 1. Ook dit hele uur kan je nog reageren op de uitzending. Martin, ik wens jou ook een mooie zondag. Nog een reactie van Erik, dank je wel. En ook Edwin zegt, hij moet vroeg wakker zijn in verband met de marathon in Amsterdam. Edwin, ik wens je natuurlijk heel veel succes zometeen. fire outside your fence. And I lost my mind. It'll take a while, but I start to smile. Broken windows and broken tiles, frozen willows, both for miles. Hope will let go, yeah, that's the style. At night, I try to finish it early. Pearly whites get blurry. Surely I'll go bite the dirty dust. Cuts deeper as my head goes nuts. I'll be a believer if I ever see trust. I must be disgusting rust. Gotta hate myself. I just wanna unplug. Yeah, fuck no. I go where I want to, but I'm stuck in my bedroom. I'm telling lies to keep myself from hurting those around you. Yeah, after all these years, I found you. Een hit op Instagram en TikTok. Erik stuurt, ik heb jullie app geïnstalleerd. Ga lekker luisteren. Fijn dat je er bent, Erik. En Edwin, nogmaals heel veel succes in Amsterdam met die marathon. Al kent het boek vele verschillende vertalingen. Het is het meest gelezen boek ter wereld. Ik heb het over de Bijbel. En sinds deze week is er een nieuwe versie. De nieuwe Bijbelvertaling uit 2021, verrassend genoeg. En die nieuwe vertaling is nog niet in gebruik genomen bij de Pioniersgemeente in Apeldoorn. Dominee Sjoerd Muller, jij gebruikt de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Ja. Is deze uit 2021 al besteld? Ja, ik heb hem gisteren besteld bij een christelijke webshop. He, dan hou je een beetje je eigen achterban in ere. Dat zijn meestal niet de meest snelle mensen aan deze kant van de Evenaar. Dus even wachten wanneer we ze krijgen. Maar voor de week erop, de zondag erop, dan willen we het eigenlijk wel gaan gebruiken. Want het is natuurlijk een heel veel vertaald boek, de Bijbel. Ja. Waarom is er eigenlijk een nieuwe versie? Gaandeweg de tijd. Dus in de loop van de jaren komt men erachter dat de wereld eigenlijk heel snel verandert. Dus met name wat men weet van kerk of wat men weet van geloof of over God. Dat taalveld dat verandert heel snel. Hè? Dus de kennis vermindert. En ik denk wel eens een keer dat daar ook een beetje rekening mee wordt gehouden in de vertalingen. Dus je ziet wel dat vertalingen altijd iedere keer toegankelijker worden. En dus, dan is het dan vooral taalgebruik of ook... Ja. Waar zit het hem dan vooral in? Ja, het is vooral woorden die aangepast worden. Zinnen die iets korter worden. Leesbaarheid. Dus, ja, precies. Leesbaarheid wordt verbeterd inderdaad. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt vaak. En ja, als we ze even naast elkaar zouden leggen. Oké, is er nog niet dan. Maar de versie uit 2004 en die van 2021. Wat valt jou dan op, behalve de leesbaarheid? Ja, de leesbaarheid is sowieso verbeterd. En wat verder opvalt, een van de grootste veranderingen is dat hij, als God daarmee bedoeld wordt. Dat was in de versie van 2004 was het een kleine letter. En nu is het weer een hoofdletter. En met name vrouwelijke predikanten die gingen helemaal flippen toen ze dat hoorden. Ze zeiden, seksisme en mag niet, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik vind het juist wel voor de leesbaarheid ten goede komen. Dat je dan hij met hoofd hebt, dan weet je gelijk over wie het gaat. Dus het is niet je buurman. Hè? Dus het is gelijk duidelijk van, in dit vers, in dit verhaal, de hij met hoofdletter is God. En dat was dus eigenlijk een vernieuwing dat het een kleine letter werd. En die is nu dus weer... Die is weer teruggeschakeld, ja. En dat vind ik wel terecht. En wat verder anders is... ze hebben nog eens een keer goed gekeken naar verschillende woorden en bijvoorbeeld lengtematen of inhoudsmaten. Dus waar ik me vroeger altijd wel een beetje aan irriteerde was dat En bijvoorbeeld kribben, dat mocht niet meer. Hè? Nou, iedereen weet ongeveer wat een kribbe is. Hè? Jezus werd in een kribbe gelegd. Dat werd in de versie van 2004 werd dat een voederbak. Want ja, kribbe, dat begreep men niet. Nou, ik denk van, dat begrijpt men wel. Kribbe werd voederbak, maar... Dat klonk misschien gek ook, voederbak? Ja, precies. Ja, Jezus werd in een voederbak gelegd. Ik van, ja, voederbak. Wat is dat dan weer voor onzin? Was ik ook niet heel erg blij mee. Maar wat je nu ziet is dat in het feestje van 2004... dat had je altijd inhoudsmaat, zoals metreten. Of een L, dat is een lengtemaat. Of een denari en een sestertiën. Dat zijn allemaal munteenheden uit die tijd. Dat werd gebruikt in de feestje van 2004. En dan had je geen idee wat daarmee bedoeld werd. Dus dan ging het over... Jezus deed wijn in een kruik van 2 metreten. En dacht je van ja... Is het klein, groot? Wat is het in vredesnaam? Dat wist je niet. En dan bleef je... Als ik dat ook las in de kerk, dan bleven mensen daarbij haken. Dan zag je de vraagtekens boven hun hoofd van... Ja, Metreten. Versta ik het nou goed? Ja, wat is het precies. Nou? En dan is het verhaal weg. Ja. En nu hebben ze dat aangepast. Dus ze hebben nu gewoon de inhoudsmaat die wij kennen. Dus een metreten blijkt gewoon een kruik. Een grote albaste kruik van manshoog. Dus een echt grote inhoudsmaat. Maar dan weet je waar je het over hebt. En dat is wel een belangrijk voordeel. Want je zou zeggen, het gaat heel vaak om het verhaal. Maar de mensen die dit soort kleine details kunnen dat hele verhaal een beetje onderuit schoppen. Die ging irriteren. Ja. Dan gingen mensen afvragen van, ja, wat ermee bedoeld? Ben ik nou zo dom? Laat ik er maar niks van zeggen. Maar onderhuids ging dat altijd meespelen. Dus dat hebben ze nu glad gestreken, gelukkig. Dat waren een beetje de knelpunten uit het gebruik van de versie uit 2004. Ja. Dus ze hebben wel duizenden, volgens mij, is er per pagina zijn er 5 veranderingen doorgevoerd. Na die versie van 2004 kwam er eigenlijk een enorme storm van kritiek op. Iedereen die vond daar iets van. De NBV 2004, moet ik ook erbij zeggen, dat is wel de meest gelezen en de meest gebruikte Bijbelvertaling in de Nederlandse kerken. Dus de Protestantse kerk heeft de NBV officieel als een soort kanselbijbel. Dus dat is de kerk waaruit je iedere zondag leest, officieel als kanselbijbel ingesteld. Dus deze versie zal ook het meest gelezen worden. En gaat die dan nu vervangen worden ook door deze 2021 NBV nieuwe Bijbelversie? Ja, bij ons wel. Ja. En ik denk in 9 van de 10 andere kerken gaat dat ook gebeuren. Ja. Hoe gaat dan zo'n besluit dan? Dat je toch ervoor kiest om mee te gaan met de laatste versie, de nieuwste. Nou, vaak neemt de predikant dat. Dus je zegt, leuk jongens, de nieuwe Bijbelvertaling aanschaffen. En dan gebeurt dat eigenlijk vrij snel. Als predikant heb je daar wel een bepalende stem in. Ja. Maar het zijn vrij grote dingen. Die kanselbijbels, dat zijn niet de zakbijbeltjes die jij en ik in de kast hebben staan, hopelijk. Maar dat zijn echt van die grote, die echt een tafel kunnen vullen. Waaruit ook echt gelezen wordt op de zondag, op de zondagse dienst. Ja. Ik moet dan toch, als we het over die vertaling hebben, en zeker als jij dan zegt, we zijn naar die kleine letter H gegaan en dan weer naar die hoofdletter en dan weer terug. Dat heb je natuurlijk ook wel met films, met gedoe, met vertalingen van films naar boeken of andersom. Is dat ook zo met de Bijbel? Want dat origineel is natuurlijk een hele tijd geleden geschreven. Dat nogal. Er een soort verkeerde interpretaties ontstaan of zo? Ja, dat zie je wel. Dat zie je wel gebeuren. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld... je hebt als het ware onze Bijbelvertaling, de christelijke Bijbelvertaling. Even een voorbeeldje. Jezus hangt aan het kruis. En er hangt iemand naast hem. Dat is een misdadiger, een moordenaar. En Jezus vergeeft die man. En dan zegt Jezus... ik zeg u, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Jehovah's getuigen, die zeggen... dat Jezus dan zegt, ik zeg u vandaag, komma, jij zult met mij in het paradijs zijn. Dus dan gaat het heel erg. Jehovah's geloven ook dat als je doodgaat, dat je eerst als het ware in een soort slaaptoestand. En dat je aan het einde der tijden, poef, dat je dan opeens opstaat. Door die komma? Door die komma. Een soort essentieel. Ja. En wij geloven dus dat je op het moment dat je doodgaat, dat je gelijk hatseflats. Je stoomt gelijk door naar de hemel. Dus die komma maakt alle verschil. Dus daarin zie je al. Hoe belangrijk, nou 1 komma in dit geval al een hele interpretatie van leven naar de dood kan geven. En dat maakt het ook lastig misschien, die vertalingen. Ja, want in het oorspronkelijke Grieks staan geen komma's. Dus het is ook heel erg groot deel interpretatie van hoe lees ik dit? Wat zou er bedoeld zijn? Ja, dat is ingewikkeld. Ja. Om nog maar te zwijgen van teksten over homoseksualiteit. Hè? Nou, daar is ook heel veel over te doen. Wat wordt er nou mee bedoeld? Bestond homoseksualiteit zoals we dat nu kennen, bestond het in die tijd? En waar hadden ze het dan over? En hoe moet je die teksten dan lezen? Dat maakt het eigenlijk weer interessant. Dus je hebt heel veel vertalingen en heel veel interpretaties. Dus loop een boekwinkel in of een christelijke boekwinkel in. Nou, je schrikt je wild als je ziet hoeveel Bijbelvertalingen daar in de kast staan. Zit er dan ook een beetje een gevaar in dat het zo op zoveel manieren vertaald, geïnterpreteerd wordt? Want voor heel veel mensen is het een heel belangrijk onderdeel van hun leven. Je richt je leven ook op een bepaalde manier in misschien, ja, aan de hand van die Bijbel. Ja, ik verdenk mensen er wel eens een keer van, vertalers, dat het ook een soort winstmodel is. Dus het een roept ook het ander op. Je had bijvoorbeeld de Bijbel. Je had de Groene Bijbel. Het was een duurzame Bijbel. Die was dan op heel duurzaam papier gedrukt. Wat achteraf niet eens zo bleek te zijn. Dat voelde een beetje als een marketing. Dat zijn marketingtrucjes. Ja, dat denk ik wel inderdaad. Dan had je de Bijbel in gewone taal. Die is ook onlangs verschenen. Ja. Dus nou, dat was echt bedoeld voor mensen die helemaal niks van geloof of van kerk weten. En daar zijn de verhalen ook echt een beetje, nou ja, in mijn ogen een beetje platgeslagen. Dus het moet zo begrijpelijk mogelijk. Een beetje debilisering van de lezer eigenlijk. Het verhalende aspect miste jij daar toch ja, in? Ja, vooral het poëtische. Hè? Dus ja. Bijvoorbeeld als je het Bijbelboek Psalmen, daar moest ik een keer podcast over maken. Dus 150 psalmen, dus 150 podcasts. Dat was een klus van je welste. En toen moest ik de Bijbel in gewone taal gebruiken. Maar dan valt op dat je na 15, 20 psalmen, je leest continu hetzelfde. Het is zo platgeslagen tekst, terwijl juist dat poëtische, dat dichtelijke, dat hebben ze helemaal weggefilterd. Dus je moet een Bijbelverhaal of een Bijbelvers moet ook iets vervreemdends hebben in mijn ogen. Het moet ook niet te begrijpelijk zijn. Dat klinkt wat naar, maar... Ja, dan komt er ruimte voor verbeelding. Misschien. Ja, precies. Dat is het inderdaad. Ja, ja, je moet het niet in de vingers kunnen krijgen. Want volgens mij werkt God ook niet zo. Bij God moet altijd iets te raden overblijven. Je krijgt hem maar niet. Je kunt hem niet begrijpen. En dat moet in de verhalen moet dat zichtbaar zijn. En je weet ook veel, merk ik, over die verschillende versies. En je hebt er ook een heel duidelijk idee over. Wat fascineert jou nou het meest aan de Bijbel? Ik vind het altijd heel frappant dat mensen in de rij staan voor het Rijksmuseum om naar een ingelijst stukje verf te kijken van 1700 zoveel. En dat ze daar grif 30, 40 euro voor betalen. Maar dat de verhalen in de Bijbel, die echt voor een heel groot deel onze taal hebben gevormd, onze cultuur hebben gevormd, die gaan bijna 3000 jaar terug. En daarvan zeggen we, nee, is moeilijk. Snap ik niet. Nee, is achterhaald. Daar snap ik werkelijk niks van. Ik vind die verhalen in de Bijbel vind ik zo'n rijkdom. En het heeft dit deel van de wereld zo gevormd. Je moet daar iets van weten. Het is niet zo dat op het moment dat je het leest, dat je dan gelijk gelovig moet worden. Alsof naar de kerk moet gaan. Helemaal niet. Maar ik vind wel dat je minimaal... Er zitten zoveel hele basale lessen in over hoe je naar de wereld kunt kijken. Hoe je met elkaar kunt omgaan. Hoe je kunt denken over leven na de dood. Hoe je kunt nadenken over verdriet, over verlies. Wat iedereen meemaakt. Daar heeft de Bijbel echt wel antwoorden op. En dat heel vaak terzijde wordt geschoven. Dat vind ik wel vervelend, zo gezegd. Ja, dat vind ik wel erg. Die verhalen zijn echt rijkdom. Als het gaat over Job of zo, die alles verliest. En hoe die daar dan mee omgaat. En dat je boos kunt worden op God. Ja, dat vind ik geweldige verhalen. Dat zegt iets. Heb je een favoriete passage of stukje tekst? Ja, wat ik altijd wel een heel mooi en ergens ook wel een beetje ontroerend stuk vind, is... dat is in het Nieuwe Testament, verhalen over Jezus, dus het evangelie. Jezus is dan al lekker op dreef en die loopt door dat land heen en die geneest mensen en die drijft demonen uit. En hij, nou ja, hij is goed bezig. En dan komt hij terug in zijn geboortedorp. Komt hij terug in Nazareth, waar hij is opgegroeid. En daar wil hij dan ook vertellen over wie God is. En wil hij ook mensen genezen. En dan staat er van... Dan zeggen de mensen... Ja, maar dat is toch die zoon van die timmerman. Die kennen we allemaal. We hebben hem als kind hebben we meegemaakt. En dan geloven ze hem niet. En dan staat er... Omdat de mensen niet geloofden... kon hij geen enkel wonder doen. En dan staat er een hele mooie zin. En hij was verbaasd over hun ongeloof. Dus dan zie ik Jezus voor me met de open mond. Zelfs Jezus, toch ergens God zelf, die snapt niet wat daar gebeurt. Die krijgt dat niet in de vingers. Maar je hebt dus blijkbaar, je moet er wel op vertrouwen. Of je moet er wel voor openstaan dat er iets met je kan gebeuren. Want anders kan zelfs Jezus niks doen. En dan dat ongeloof wat dan wordt weergegeven. Ja, dat vind ik zo... Heel veel verschillende lagen zitten er eigenlijk in dit stukje. En als ik een Bijbelverhaal zou moeten verkopen... zou ik dit er ook uitwippen. Het is geen reclame dat zelfs Jezus het even niet meer weet. Maar dat ze dat dus laten staan, al eeuwenlang. En dat ze zeggen van ja, maar dit zegt iets over wie hij was... en hoe hij en wat jouw rol is in het geheel. Dat vind ik heel krachtig. Ja, dat kan me echt wel ontroeren. En ik noemde het al even, je bent dominee bij de Pioniersgemeente in Apeldoorn-Noord. Ja. En dat is een gemeente die het misschien net even wat anders doet dan op andere plekken. Er is een muziekgroep, er zijn geen kerkbanken, maar bijvoorbeeld stoelen, een beamer is er ook. Ja. Past die nieuwe Bijbelvertaling van dit jaar dan ook beter bij jullie? Ik denk het wel. Ik denk dat omdat de leesbaarheid het is wel een verbetering ten opzichte van de vorige. Dus ondanks alle kritiek en hij met een hoofdletter vind ik het echt een verbetering. Ik denk dat deze vertaling een hele goede tussenweg is tussen begrijpelijkheid en iets mystieks, iets mysterieus, iets ongrijpbaars. Dat doet deze vertaling denk ik heel erg goed. Dus wij mikken ons in de Fontein, hè, dat is die Pioniersgemeente in Apeldoorn waar ik werk, mikken we ons ook heel erg op jongeren, jonge gezinnen. Mensen die misschien niet zoveel meer met kerk of met geloof hebben. Die meer in de rij staan voor dat Rijksmuseum. Precies, ja, die dat wel interessant vinden. En verder heel erg druk vooral met zichzelf. Die mensen die kunnen wel uit de voeten, denk ik, met deze vertaling. Ja. Dus jij kijkt er naar uit volgende week? Ja, ik ga kijken als ik thuis ben in de brievenbus of hij binnen is gekomen. Ja, en dan ga ik hem gelijk gebruiken. Ja. Het is ook altijd wel spannend, hè? Dus wat is inderdaad veranderd? Wat is er anders geworden? Hoe bevalt het? En ook deze zal weer bakken kritiek krijgen. Daar zijn christenen en vooral theologen altijd heel erg goed in. Wat denk je dat er gaat komen? Wat wordt de eerste punt van kritiek? Nou ja, er zijn al veel vrouwelijke... Ja, precies, vrouwelijke theologie. Ja, nou, je ziet ook dat de kerk vervrouwelijkt. Hè? Dus ik was in mijn theologieklas zat ik met z'n 12. We waren 3 mannen en 9 vrouwen. Dus de kerk feminiseert. Hè? Er gaan ook vooral vrouwen naar de kerk, zie je. Dat zal wel zijn weerslag hebben, inderdaad. Dus dat komt ongetwijfeld weer ter sprake. Hoofdletter weer in de nieuwe versie. Precies. Ja, daar kunnen we vast een voorschotje op doen. Ja. En verder zullen mensen misschien toch... Het is altijd een soort wisselwerking. Hè? Dus misschien zullen mensen deze versie weer net iets te plat geslagen vinden. Vooral in dichterlijke boeken zoals de Psalmen of in Spreuken. Dat ze denken van, nou ja, goh, moet dat nou? Maar het geeft ook een beetje de tijdsgeest weer. En als mensen minder van geloven van kerk weten... Dan is deze vertaling op dit moment nodig. Zo moet je het ook zien. Sjoerd Muller, dank je wel. Graag gedaan. Everything I do, I make worthwhile. Every time I... I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dream stays sky high. I made love, I broke hearts. That's something you do at 25. I've changed homes, felt alone. And now I will decide that everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Yeah, everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. The urge to change the groove is something I feel at 25. To make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do. I'll figure out who I am. Net als Adele komt deze Amsterdamse zangeres Savine Warmelink met de single 25 uit, waarop die 25 dan weer refereert naar haar levensjaar. Uitvinden wat je wil worden raakt mooi aan het thema van de Kinderboekenweek. Speciaal voor deze week maakte Kinderen voor Kinderen dit nummer. Worden wat je wil, heet het nummer, naar het thema van de Boekenweek. Een mooie, maar misschien ook wel eens lastige boodschap. Want wie is er nou echt geworden wat je vroeger wilde zijn? Als ik terugdenk aan die vriendenboekjes, heb ik altijd ingevuld veearts op dat regeltje, wat wil jij later worden als je groot bent? Ik wist het zeker, met zo'n grote auto langs boerderijen, boeren helpen met hun koeien. Ja, dat was wat ik ging doen. En hier sta ik in de studio van NPO Radio 1. Zo gaat het soms. Sarah Diedris, onderwijsdeskundige en leerkracht. Wat schreef jij op in die vriendenboekjes? Haha, grappig. Geen veearts, maar ik wilde vroeger cardioloog worden. Omdat ik een vriendinnetje had en haar vader was cardioloog. En die had een fantastisch mooi huis. En hij was een hele rustige man. En ik dacht, nou, dan heb je het helemaal voor elkaar. En zo ging het niet. Nee, helemaal niet. Ja, toen ik iets ouder werd, snapte ik ook wel dat dat niet mijn passie was. En al helemaal niet waar mijn talent waarschijnlijk lag. Dus toen is het ook wel veranderd. En ja, ik wilde toch al vrij snel ook juf worden. Tussendoor nog even cultureel antropoloog. Maar ook daarvan dacht ik op een gegeven moment, ja, of ik daar nou geld mee goed kan verdienen, dat weet ik niet. Dus, is het dan gewoon niet veel te vroeg om aan zulke jonge kinderen te vragen, wat wil je later worden? Ja, zeker. Zeker in de kleuterleeftijd en de nog wat jonge leerlingen op de basisschool. Die willen niet iets worden, die willen gewoon iets zijn, denk ik. Die willen zijn wat ze om hun heen zien. Dus dat is nu vlogger of profvoetbal, turnster. Dat soort dingen en vooral de dingen die ze kunnen zien, die niet een bepaald abstractievermogen van ze vragen. Dus ze zijn gewoon lekker bezig met het nu. Wat wil ik zijn? Wat zie ik om me heen? En later willen ze wat worden. En jij werkt ook veel met jonge kinderen. Heb je wel eens zo'n toekomstig beroep gezien in een kind dat je dacht, ja, die gaat sowieso die kant op? Ja, ik heb met regelmaat zie je dat wel. Dat je gewoon de talenten van kinderen ziet en denkt, oh, dit is echt iets wat bij haar of bij hem past. En laatst nog kwam ik iemand tegen van jaren geleden. En die was secretaresse geworden bij een assurantiekantoor. En ik dacht, ja, dat is precies zoals ik jou ook als kleuter al kende. Heel netjes, heel opgeruimd, gestructureerd. Alles moest in orde zijn, dus daar hebben ze een goede aan. Dus dan kan het ook wel leuk of prikkelend zijn om aan jonge kinderen juist te vragen, wat zou je willen worden? Ja, het is op zich ook geen verkeerde vraag. Als je er maar niet allerlei verwachtingen van hebt en denkt dat wat ze zeggen, dat iets heel serieus heeft. En wat wil je worden? Ja, misschien is de vraag, wat wil je later voor werk doen? Wel veel concreter, want ze willen ook superster worden en ze willen ook moeder worden. En het leven is zoveel meer dan dat beroep, dat weten hele jonge kinderen al. Dus dat is eigenlijk wel mooi, vlogger, moeder en popster, zoiets. Ja, inderdaad. Sarah, dank je wel. Alsjeblieft. Onderwijskundige Sarah Diederen was dat. Afgelopen week was de eerste aflevering van de Grote Kleine Treinencompetitie. Een tv-programma waar kandidaten tegen elkaar strijden om de titel Beste Modelbouwer trok 1,2 miljoen kijkers. Blijkt dus een grote interesse te zijn naar die kleine wereld van het modelbouwen. Gerrit Hulshoff werkt al 25 jaar in zijn gigantische miniatuurwereld. Gerrit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij hebt een schuur helemaal vol staan met een miniatuurwereld. Stel, ik loop met jou mee naar binnen. Wat zie ik dan? Ja, op het eerste, ik heb 5 verschillende banen. En het eerste zie je de baan van station Ruurlo. Station Ruurlo, dat is in de jaren 80 is dat afgebroken. En ik heb dat hele emplacement van Ruurlo uit de jaren 60 heb ik nagebouwd. En dat komt helemaal overeen, waarheidsgetrouw? Ja. En die baan heb ik eigenlijk ook het meeste werk mee gehad. Omdat ik heb de achtergrond, de spoorstraat. En die heb ik eigenlijk helemaal, ook de huizen allemaal nagemaakt. En de achtergrond, wat tegenwoordig industrieterrein is. Daar was vroeger allemaal nog boerenland. Dus het is een heel... Je kijkt aan van achteren op Ruurlo. Ja, het is dus een hele wereld. Dus dan zie ik eerst dat station. Hoe groot is het ongeveer wat jij allemaal hebt gebouwd? Nou, deze baan die is zo'n beetje 6 bij 2 meter. En dan tot op de detail van een millimeter? Ja, ja. En detail van schaal 1 op 86. Jeetje, dus het is hoe heeft deze hobby zo groot kunnen worden voor jou? Ja, hoe kan zoiets zo groot worden? Ik ben eigenlijk met mijn 50ste jaar ben ik als boer al gestopt met de melkerij. En ook om gezondheidsredenen. En mijn zoon die wilde geen boer worden. En toen kwamen de schuren leeg te staan. Ja. En ik had deze hobby had ik eigenlijk al, ook al op de zolder. Maar dat was meer een Duits aanzicht. Laat maar zeggen, allemaal een stukje Schwarzwald. En als je dan geen koeien meer hebt, dan krijg je... ik had wel altijd de grond nog in gebruik, maar dan krijg je veel tijd om wat te doen. Tenminste, in mijn geval. En toen denk ik van, ik maak die ene schuur waar vroeger de koeien staan, daar maak ik gebruik van en daar zet ik modelbanen neer. Met jou is gewoon de ruimte die je had, is de hobby ook gegroeid? Ja, zo kun je dat wel stellen. Is het een dure hobby eigenlijk? Nou, duur. Je kunt het eigenlijk net zo duur maken als je wilt. Tegenwoordig is het allemaal, wordt het allemaal gedigitaliseerd. Digitaal met, en ook de treinen en zo, die kosten allemaal wel. Het is wel een dure hobby. Het is eigenlijk, wat dat betreft, is het geen hobby voor kleine kinderen. Nee, dat kan je niet betalen. Ja, het is een hobby voor de vaders. Hoeveel heeft het bij elkaar gekost, wat jij gebouwd hebt daar op de boerderij? Dat heb ik dus... in de loop van de tijd heb ik daar eigenlijk nooit zo bijgehouden. Maar het is wel voor een... je kunt er wel een leuk auto voor kopen, denk ik. Doe eens de schat is? Moeilijk te schatten. Het kan wel 20.000 euro zijn, maar het kan ook wel 30.000 euro zijn. En weet jij nog waar het begonnen is, die liefde voor dat modelbouw? Want je zei, je deed het eigenlijk al een beetje op zolder. Ja, ik was eigenlijk altijd al een knutselaar. Vroeger als kind, ik ben in 1947 geboren. 1947. En we hadden eigenlijk helemaal weinig, we hadden helemaal geen speelgoed. Tenminste, niet de eerste jaren toen we klein waren. Het is eigenlijk begonnen, in de jonge jaren ben ik begonnen met Temsi. Dat was een, ik weet niet of u weet wat dat is. Nee, dat zijn ijzeren plaatjes en daar kun je van alles ook van bouwen. Dus dat knutselen maar, trok jou toen al Temsi, aan? Of je had andere merken nog. Maar Temsi, dat waren ijzeren plaatjes met allemaal gaatjes erin. En ja, Trix had je ook nog een merk. En daar kon je dan van alles. Kon je autootjes van maken, allemaal met schroefwerk. Later gaat dat over. Dan word je groter. En het hele gebeuren is eigenlijk door mijn vrouw gekomen. Want ik kreeg met Sinterklaas namelijk een bouwpakket of een begindoos met een modeltrein. Dat was het begin van het einde. Heeft ze spijt van eigenlijk dat ze het heeft gegeven? Hoe zeg je dat? Heeft ze wel spijt van dat ze het heeft gegeven aan jou? Nee, nooit. Nee. Maar ik bedoel, in Duitsland hadden alle kinderen die hadden daar een modeltrein. In Nederland was dat niet zo helemaal zo erg als in Duitsland. Maar die hobby komt toch veel uit Duitsland. En als je nu kijkt naar de jeugd van nu, zie je dan dat er vanuit hen ook interesse is in die miniatuurbouw? Nee, heel weinig. Okay. Maar tegenwoordig zijn het de computerspelletjes en alles wat erbij hoort. Maar het is wel zo, de hele treingebeuren wordt ook digitaal tegenwoordig aangestuurd. Dus de jeugd kan zich daar ook al in uitleven. Dat technische aspect? Ja, dat bedoel ik. Niet zozeer het bouwen van die boompjes van het station, maar nee, meer hoe kan je het helemaal aansturen digitaal? Het bouwen van al die kleine dingen, dat maakt eigenlijk de baan zo mooi. Want je hebt heel veel modelbouwers, die hebben een hele grote baan op de zolder. Van ik weet niet hoeveel middelrails met heel veel treinen. Maar daar staat geen boompje of er staat geen bloemetje. Daar staat niks op. En dat is natuurlijk niet de bedoeling ervan. Nu is het zo, Gerrit. Jij bent 74 en je hebt besloten om ermee te gaan stoppen. Waarom eigenlijk? Om gezondheidsreden. Dus het gaat gewoon niet meer? Nee, ik bedoel me versleten gewrichten en longen. Alles werkt een beetje tegen. En dan kun je alles niet meer doen zoals dat nodig is. Ja, dat is wel lastig. Ja, en ik denk van ik kan er nu beter mee stoppen. Als ik, totdat ik een keer er niet meer ben en de schuur die staat helemaal voor treinen. En de familie die moet ervoor zorgen dat het wegkomt. Dat is zonde. En ik kan, nu kan ik heb ik er al plezier eraan. Ik heb twee banen, die gaan naar het museum toe. En er zijn ook een paar banen die moeilijk te verplaatsen zijn. En daar kan ik alle losse onderdelen nog van verkopen. Dus het komt allemaal op mooie plekken terecht. Ja. En daar ben ik ook blij om. Ja, ik ook, om te horen. Ja. Ik hoor dat je raakt, dat je ermee moet stoppen. Ja, dat doet het wel. Ja. Maar gaan we naar Haaksbergen. Haaksbergen Boekelo, daar loopt een stoomtrein. En die hebben die baan van Rulo gekocht. Ik heb het eigenlijk geschonken. Maar daar gaan we vandaag naartoe en daar staat de baan van Rulo. Dat is vandaag een rijdag van Boekelo naar Haaksbergen naar Boekelo. Daar loopt de stoomtrein en daar kun je dan mee naar Boekelo toe. En daar staat mijn baan nu opgesteld. Dus het wordt een mooie dag. Ja. Gerrit, ik wens je veel plezier vandaag. Met de hele familie gaan we daar naartoe. Wat goed, hoe laat vertrekken jullie? Kan je nog even op bed of moet je meteen door? Nee, ik ga gelijk weer naar bed. Maar het is wel zo, ik ben van vroeger uit wel gewend om 's nachts een keer op te staan. Ja, want dat snap ik. Het boerenbestaan. Ja, en het is zo, het boerenbestaan, dat is heel veel te beleven in de natuur en alles wat er omheen staat. En in wezen heb ik dit, al die dingen heb ik op mijn modelbanen ook uitgebeeld. Ja, mooi. Gerrit Hulshof, dank je wel. Ja. Fijne dag. Ja, graag gedaan. Gerrit Hulshof, groot liefhebber van miniatuurbouw. En je hoort hem al. Gary Rafferty. Right down the line is dit. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you, only you can see. The changes that I've been through, I've lived the most. Het werk van politici in Nederland is er niet veiliger op geworden. Goedemorgen Nederland maakte deze week een opsomming. Ja, stel je voor dat je iedere dag over je schouder moet kijken onderweg naar werk, puur omdat je je werk doet en daardoor doodsbedreigingen krijgt. Het is voor veel Kamerleden en ministers de dagelijkse realiteit. Sinds coronatijd wordt het alleen maar meer. Nou, Geert Wilders, daar zijn we eigenlijk bijna van gewend dat we hem met beveiliging zien al jarenlang. Sigrid Kaag die heeft de afgelopen week in de rechtbank haar bedreiging toegesproken. En gisteren werd nog bekend dat een Amsterdammer is opgepakt die van plan was een aanslag te plegen op in ieder geval premier Mark Rutte. Ja, wat een lijst. Patrick van Veen is gedragsbioloog en specialist op het gebied van sociaal oergedrag. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Reageert een mens hetzelfde op een bedreiging als een dier? Ja, in de basis zit er eigenlijk geen enkel verschil in. Dus wat er gebeurt is dat als jij als mens of als aap of welk dier dan ook, een gevaar ervaart. En dat kan een reële bedreiging zijn of dat kan een virtuele bedreiging zijn. Dan zegt iets in onze hersenen, alarmfase 1, maak jezelf klaar om of heel hard weg te hollen of heel hard te gaan vechten of eigenlijk dood neer te liggen. En met dood neer te liggen bedoel ik met name eigenlijk zeg maar helemaal te verstijven en dan te gaan liggen alsof je eigenlijk al niet meer leeft, zodat potentiële aanvaller wegloopt. En dat mechanisme, dat noemen we eigenlijk in de biologie noemen we dat stress. Nou, stress kennen we allemaal wel, maar dat mechanisme, dat oermechanisme, wat heel erg hormoongereguleerd is, je klaarmaken voor die aanval of dat gevecht, dat is wat elk wezen doet op een bedreiging. En die stress, als dat nou een andere oorzaak heeft, zoals je gestrest bent door bijvoorbeeld werk, krijg je dan ook die reactie als van een bedreiging? Ja, het is een mechanisme dat altijd exact hetzelfde werkt. Met één heel groot nadeel daardoor ook. Dat stel je voor dat die bedreiging voortdurend terugkomt en aanhoudt, dat zijn mensen ook heel veel klachten gaan ontwikkelen die met name komt door die hormoonstoot. Dus als die hormonen door je lichaam heen beginnen te gieren, dan is dat niet heel erg selectief. Dat is het lichaam laten los. En wat je dan doet is eigenlijk het bloed gaat vanuit je darmen naar de spieren toe. Je wordt heel alert. Je gaat eigenlijk je brein helemaal openstellen om elk signaal in je omgeving op te vangen. En wat je dus ook ziet als mensen dit soort prikkels voortdurend krijgen, die krijgen heel veel darmklachten, maar krijgen ook vaak zeg maar angststoornissen omdat ze voortdurend om zich heen zitten te kijken. Waardoor je een soort panieksituatie krijgt die niet meer weggaat. Dus het maakt niet uit wat er gebeurt. Het is altijd precies hetzelfde reactie. En vaak wel fysieke klachten tot gevolg. Ja, dat is wat stress allemaal kan uitmaken, kan uithalen. De ziekte van de moderne samenleving. Ja, en het bizarre is eigenlijk dat ons lichaam is eigenlijk niet heel erg goed gebouwd om met die prikkels in de moderne samenleving om te gaan. Omdat vaak zijn de gevaren die wij zien, of de bedreigingen die wij zien, zijn helemaal geen reële bedreigingen meer. Ja, die vervelende collega, dat kan heel irritant zijn, maar die zal je niet meteen doodsteken. En toch reageert ons lichaam nog steeds met exact diezelfde prikkel. Waardoor we dus uiteindelijk al die klachten gaan ontwikkelen, die we dan in de volksmond stress noemen. Maar eigenlijk is stress die ene prikkel dat je reageert op die bedreiging en lichaam klaar is om weg te halen. En die bedreigingen die dan nu geuit zijn op de politici is dan misschien weer een andere tak van sport. We luisteren even naar Kaag in de rechtbank afgelopen week. Ze vertelde hoe ze reageerde op die bedreiging. Ik werd daar stil van. Ik was echt ontredderd. Ik zag het ook voor me. Als iemand je met de dood bedreigt, vraag je je af, hoe veilig ben ik nog? Hoe veilig zijn mijn man en kinderen? En wat bezielt iemand om dit te doen? Ze voelt zich onveilig, ook nadat ze van de eerste schrik is bekomen. Werkt dat volgens hetzelfde mechanisme? Ja, eigenlijk is het zelfs tegenwoordig nog veel lastiger dan toen we nog over de savanne heen liepen. Omdat die bedreigingen die worden geuit zijn vaak online bedreigingen die worden weggestuurd. En je kunt in je brein niet heel erg goed inschatten, zijn die nu eigenlijk wel realistisch? En dat zal persoonlijk heel verschillend zijn. Hè? De ene persoon die denkt van, alarmfase 1. En de andere denkt van, het zal allemaal wel. Maar uiteindelijk is je brein wat dan zeg maar de reactie geeft. En op dit soort bedreigingen zie je heel vaak dat mensen zich dan onveilig voelen. Maar wat er in wezen gebeurt, is dat je wordt vooral eigenlijk hyperalert. Nou, dat is ook functioneel als er gevaar is. Maar dat betekent dus ook dat je dan continu over je schouder letterlijk aan het kijken. Je krijgt vaak slaapstoornissen. En dat is allemaal gerelateerd aan het feit dat dat lichaam dan denkt van ja, hey, je moet wel even alert zijn. Je moet wel om je heen blijven kijken. En ja, dat is ook dat gevoel van een onveiligheid wat dan uiteindelijk ontstaat. En dat dan ook vaak niet meer realistisch is. En als je ondertussen dan een coalitie moet vormen en een land moet regeren, dan zou het best kunnen dat jouw werkzaamheden daar dan onder lijden, onder dat constante gevoel van stress. Ja, en misschien kan het ook nog eens omgekeerd zijn. Hè. Je gevoeligheid voor stress en dus ook zo'n bedreigingsprikkel kan ook uiteindelijk gevormd worden, omdat je al continu onder druk staat. En ja, zo'n hele coalitievorming, ja, daar zullen ook af en toe wel eens van die prikkels doorheen komen die we stress noemen. Dus wat dat betreft is het waarschijnlijk ook een soort versterkend effect, waardoor je ook al continu in zo'n soort alarmfase zit. Alleen, ja, de ene alarmfase wordt veroorzaakt door het werk en de andere alarmfase door de bedreiging die geuit wordt. Dus om nou te zeggen, dit is een makkelijke tijd? Nee. Nee, ik denk dat dit best een vrij complexe tijd is. En dan past dat woord stressvol echt letterlijk in de oerzin van het woord ook. Dat je waarschijnlijk continu van die prikkels krijgt en denkt van, ik moet over mijn schouder heen kijken. En de ene schouder is waarschijnlijk bedoeld om te kijken van wat gebeurt er in die coalitievorming. Maar aan de andere kant kijken ze waarschijnlijk ook de bedreigingen die dan uiteindelijk ook online geuit worden. Patrick, dank je wel. Alsjeblieft. Gedragsbioloog Patrick van Veen was dat. Hey, goedemorgen. Het is weer lekker vroeg, hè. Gapen. Hey, de vogels fluiten buiten. Het is nog veel te vroeg. Wat een zat waggel ik over straat. Ben blijven hangen in de kroeg. Maar gelukkig ben ik niet te ver heen. Op tijd voor Fris, op Radio 1. Fris, ze is een wonder en een gift. Gelukkig is er Myrthe van der Drift. Myrthe. Iedereen doet het, vaak meerdere keren per dag. En toch hebben we het er liever niet over. Poepen. We spoelen onze drollen zo snel mogelijk door en zien verder nooit meer wat van. Maar wetenschappers in Oostenrijk hebben poep onderzocht van bijna 3000 jaar oud. En ze kwamen tot een interessante ontdekking. Ze kwamen de interessante dingen tegen in die ontlasting. Zo vonden ze schimmels die ook in bier en blauwe kaas zitten. Nienke Gottebos is schrijfster van het boek De Poepdokter en is de bekendste poepexpert van Nederland. Nienke, goedemorgen. Goedemorgen. Deze onderzoekers hebben nog verschillende schimmels kunnen vinden in die hele oude poep. Wat zegt dat over het dieet van een persoon, die poep? Ja, nou, het waren gisten. En gisten en schimmels lijken heel erg op elkaar, hoor. Je hebt inderdaad schimmelkaas. Maar de gist die ze gevonden hebben is de gist die we nu nog steeds elke dag eigenlijk eten. Want dat is de gist die ook gebruikt wordt voor het maken van brood en bier. Dus dat betekent dat ze toen in die tijd al voedingsmiddelen fermenteerden. En fermenteren wil zeggen dat de micro-organismes, dus de bacteriën en de schimmels en de gisten uit de lucht, in het voedsel terechtkomen. Dat je dat eigenlijk is het gecontroleerd laten rotten van het voedsel. Waardoor de meer prettige stoffen overblijven en er niet rottings, niet echt zeg maar de rotting die wij niet lekker vinden, waar we ziek van worden, plaatsvindt. Dus dat betekent dat ze vroeger al wisten hoe dat moest en dat ze dus al brood, bier, inderdaad blauwe kaas, dat soort dingen konden maken. Dat toen al gegeten werd dus. Ja, dat werd dus toen al gegeten. En dat was op zich ook heel logisch. Want vroeger, voordat de koelkast werd uitgevonden en de vriezer, fermenteerden we onze voeding om het langer houdbaar te maken. Dus in februari in Nederland, ja, dan groeit er natuurlijk niet zo heel veel wat je zeg maar wild kunt oogsten. En dus dan alles wat er in de zomer wel geoogst werd, dat werd dan gefermenteerd of gedroogd of ingemaakt of op een andere manier. Ja, om te zorgen dat je die wintermaanden door kunt daarmee. Ook wel interessant dat je dat dus kan afleiden uit je poep. Is dat sowieso ook zegt poep heel veel over de eigenaar? Ja, poep zegt bijna alles over de eigenaar. Je hebt een microbioom, dus dat betekent het geheel van je bacteriën, en maar ook virussen, parasieten, gisten dus. Dat doe je op in ongeveer, dan, in ieder geval tijdens de geboorte en ongeveer de eerste 2 jaar van je leven. En dat is voor iedereen heel uniek. Dat is een enorme jungle, een samenstelling die voor iedereen anders is. Waarbij de ene bacterie de ander eet en de ander maakt weer stoffen aan die de een prettig vindt, en die maakt weer stoffen aan die de ander niet zo fijn vindt. Dus dat is echt zo uniek als een vingerafdruk. En je kunt wel degelijk daar zelf invloed op uitoefenen door bijvoorbeeld wat je eet, inderdaad. Maar ook door wat Patrick net vertelde over stress. Hè. Stress is een van de belangrijkste ondermijnende factoren ook voor een gezonde darmflora. Dus mensen met veel stress hebben echt minder goede bacteriën in hun darmen dan mensen die een rustig leven. Ja, hij noemde inderdaad ook de darmen die reageren op die prikkels van stress. En als het dan over poep gaat, dan hoor ik dus vaak de term darmflora. En wat is dat dan? Ja, je darmflora heet officieel je microbioom. En dat is dus het geheel van bacteriën en virussen en parasieten en gisten. Dus alle micro-organismes in de darm. En dat hoort dus een zo divers mogelijke groep te zijn, met zoveel mogelijk verschillende soorten en stammen, die elkaar dan eigenlijk allemaal in evenwicht houden. Dus je moet zorgen dat daar een soort evenwicht bestaat. En dat kan je doen door middel van je voeding. Van je voeding, ja. Want alles wat je eet, kijk, je weet misschien nog wel van vroeger middelbare school dat bacteriën zich ongeveer elke 20 minuten kunnen vermenigvuldigen. Nou, sommigen doen er iets langer over, maar in ieder geval vrij snel. En dat betekent eigenlijk dat alles wat je eet binnen een paar uur al invloed heeft op je darmbacteriën. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld zwarte bonen eet, ik noem maar wat, dan gaan de stammen die goed kunnen leven van zwarte bonen, die gaan dan uitgroeien tot een grotere kolonie, want ze hebben dan voeding. Ga jij bijvoorbeeld donuts eten, ja, dan zullen het de stammen zijn die houden van suiker en van witmeel. En dat zijn helaas meestal net de stammen waar je zelf niet heel gelukkig van wordt, omdat ze bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel kunnen veroorzaken of buikpijn of wisselende ontlasting. En kan het ook nog iets doen met je stemming? Zeker, ja. Je darmen worden ook wel je tweede brein genoemd. En dat heeft allerlei oorzaken. Er zitten bijvoorbeeld heel veel zenuwbanen tussen je darmen en je brein, zodat ze met elkaar kunnen communiceren zonder dat jij het verder eigenlijk in de gaten hebt. Maar in je darmen worden ook stoffen aangemaakt genaamd neurotransmitters. En dat zijn boodschapperstoffen die signalen overbrengen tussen je zenuwcellen. Dus die zorgen ervoor dat je je goed kunt concentreren. Dat je een goed geheugen hebt. Dat je lekker in de flow kunt werken. Maar ook dat je je veilig en geborgen kunt voelen. Ja, dus dat je juist wat stressbestendiger bijvoorbeeld bent. En een heel groot deel van die neurotransmitters, bijvoorbeeld serotonine, is zo'n stof die veel mensen wel kennen. Wordt ook wel het gelukshormoon of het geluksstofje genoemd. En bijna 90% daarvan wordt aangemaakt in je darmen. Op het moment dat je darmflora zijn werk goed doet. En lukt dat niet omdat je niet genoeg bacteriën hebt, of omdat je ze bijvoorbeeld niet goed te eten geeft, dan kan het dus zijn dat je ook echt te weinig serotonine hebt. Dat kan leiden tot darmklachten. Maar dat kan uiteindelijk ook leiden tot bijvoorbeeld depressieve gevoelens, of dat je inderdaad niet zo lekker in jezelf kunt zitten. Wat een interessante wereld schotel jij ons voor zo op de zondagochtend. Ja. Dus als ik je goed begrijp, dan moet je dus zorgen voor een gevarieerd aantal bacteriën. Wat kan je dan het best doen? Wat zou je meer moeten eten om beter voor de darmen te zorgen? Ja, nou ook in deze tijd kunnen we nog gefermenteerd eten. En dan inderdaad, ja, bier en blauwe kaas. Niet helemaal aan blauwe kaas zou nog wel kunnen. Dus wel, er is zelfs eigenlijk wel mensen die veel rauwe kaas, Franse kaasjes en zo eten, dat ze echt inderdaad een betere darmflora ook hebben. Mits je tegen kaas kunt natuurlijk. Maar wat we vooral zouden moeten eten is bijvoorbeeld echt rauwe gefermenteerde groenten. Ja, dus zuurkool, maar dan wel echt uit het vat van de supermarkt. Of wat je ook steeds meer ziet, kefir, kombucha. Weet je, het liefst als je het zelf kan maken is het helemaal mooi. Maar ja, die moet je denk ik toch nog even uitleggen, de kefir, kombucha. Ja, de kefir en kombucha, dat zijn een soort gefermenteerde drankjes. Dus kefir, dat is wordt gemaakt van melk. Je hebt ook waterkefir. En melkkefir, dat lijkt een beetje op karnemelk eigenlijk. Dus het is gewoon een andere vorm. Karnemelk is ook gefermenteerd. Yoghurt is ook gefermenteerd. Dus het zijn gewoon andere soorten bacteriën. En dan krijg je uiteindelijk een ander product. En wat verder, dus daarmee breng je meer verschillende bacteriën in die darmen. Dat is eigenlijk alleen maar heel gunstig. Maar wat vooral heel belangrijk is dat je veel vezels eet. Want dat is wat de bacteriën eten. En dan met name de vezels uit de vergeten groenten. Dus de pompoen, zoete aardappel, pastinaak, witlof, bonen. Dat is waar jouw bacteriën super blij van worden. En dat is ook wat we nu eigenlijk veel te weinig eten. Wij doen in onze praktijk veel ontlastingonderzoek. En dan laten we dus ontlastingonderzoek, en zien we heel veel bij mensen dat ze te weinig goede bacteriën hebben. Terwijl dat dus eigenlijk heel gek is, omdat die bacteriën zich elke 20 minuten kunnen vermenigvuldigen. En dat is meestal omdat je ze gewoon vergeet eten te geven. En dat moet je met je goudvis ook niet doen. En dat moet je met je bacteriën ook niet doen. Dus vooral dat soort vezels gaan eten is echt heel belangrijk voor het onderhouden van een gezond microbiome. En hoe komt het dan dat wij dat niet doen? Is dat dan de pasta en het brood wat er in de weg zit? Ja, dat is wel een beetje waar, omdat mensen toch bij vezels nog het idee hebben van, oh, dan moet ik dus volkoren brood eten. Terwijl dat eigenlijk de minst interessante vezel is, denk ik, die er voor je darmen is. En bovendien zijn er vrij veel mensen die toch niet zo heel goed tegen tarwe en gluten kunnen. Dus wat eigenlijk veel beter is dat om dat te gaan vervangen door groenten. Kijk, het voedingscentrum beveelt aan 250 gram groenten op een dag. Ik zou eigenlijk qua vezelinname, hè, als je kijkt naar de mensen uit dat onderzoek die ongeveer 3000 jaar geleden leefden, die aten zo'n 120 gram vezels op een dag. Dus en dat zou veel meer de richtlijn moeten zijn. Veel meer moeten. Ja, want onze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 30 tot 40 gram. We halen vaak maar 15 tot 20 gram. Vezels, dus vezels, vezels om die darmen gezond te houden. Ja, je mag zeker wel naar 400, 500 gram groente op een dag. Ja. Nienke, dankjewel. We moeten naar het nieuws van 6 uur. Ik wil je heel erg bedanken voor dit inkijkje in de wereld van poep. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, fijne dag. Nienke Gottenbos was dat, de poepexpert van Nederland. En ik wens jou een hele fijne zondag. Tot volgende week. NPO Radio 1.